अज्ञान एक भाव रूप अज्ञान वेदांत है। तार्किक लोग कहते हैं ज्ञान होने के पहले ज्ञान का प्राग भाव रहता है, अज्ञान सदस्य उसको ले सकते हैं और अज्ञान क्या है तो उसमें सिद्ध करते हैं। अज्ञान भाव रूप अज्ञान है जिसका कार्य जिससे ये प्रपंच है, अज्ञान से प्रपंच है, ज्ञान से निमित्त होगी उसकी सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण चल रहा है। चैत्र प्रमाण चैत्र ये अनुमान देने के पश्चात पूर्व पीछे इसके पर सब प्रतिपक्ष अनुमान सिद्ध करता है, यहाँ का उद्घाटन करता है, पूर्व पीछे कहता है उसका सिद्धांत खंडन करेगा। पूर्व पीछे क्या है अनुमान ये है, जैसे सिद्धांत का अनुमान होता उसी प्रकार पूर्व पीछे अनुमान करता है। चैत्र प्रमाण को पक्ष बनाया, चैत्रगत अभाव अतिरिक्त अनाव निवर्ति का न प्रमात्ता मैत्र प्रमावत इति सत् प्रतिपक्ष। सिद्धांतिक अनुमान का अनुमान में जो साध्य है वो साध्य अभाव व्याप्य हेतुमत पक्ष सत् प्रतिपक्ष। सिद्धांति कहता है चैत्रगत अभाव से अतिरिक्त अनादि का निवर्तक होगा चैत्र प्रमात्मक ज्ञान, किंतु पूर्व जी कहता है चैत्रगत अभाव अतिरिक्त अनादि का निवर्तक नहीं है चैत्र प्रमात्मक ज्ञान होते है प्रमात्व प्रमात्वा। सिद्धांत कहता है प्रमात्व हेतु के द्वारा सिद्ध किया था ये दिया था, इसी प्रकार ये कहता है निवर्तक नहीं होगा। सिद्धांत ने दिया था चैत्र प्रमा चैत्रगत प्रमा प्राग अभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तिका प्रमात्वा मैत्र प्रमाव। इसी अनुमान में पूर्व पीछे थोड़ा अलग परिवर्तन करके साध्य कहता है अभाव अतिरिक्त अनादि का निवर्तक नहीं है क्योंकि प्रमा है जैसे मैत्र प्रमा, मैत्र प्रमाण दृष्टान्त है उसे प्रमा तो हेतु रहेगा। मैत्र की जो प्रमा है यथार्थ अनुभव वो मैत्र में प्रमा अभाव का तो निवर्तक होगा अप्राग अभाव का, अरे वेदांतिक अनुसार अज्ञान का निवर्तक हो, किंतु चैत्रगत तो इसका तो निवर्तक नहीं। चैत्रगत से अभाव अतिरिक्त से अभाव से अतिरिक्त कोई अनादि हो उसका निवर्तक मैत्र प्रमाण ही, उसे प्रमात्र व्याप्ति होगी यत्र यत्र प्रमात्व तत्र चैत्रगत से अभाव अतिरिक्त से अनादि निवर्तकत्व नास्ति। मैत्र प्रमाण दृष्टान्त व्याप्ति ज्ञान होने पर चैत्र प्रमाण में प्रमात्र हेतु रहने से चैत्र प्रमा भी चैत्रगत से अभाव अतिरिक्त से अनादि निवर्ति ज्ञान। सिद्धांत के चैत्रगत चैत्र में प्रमा चैत्र में अज्ञान ही जो कि अभाव से अतिरिक्त सिद्धांत मानता है, प्राग अभाव नहीं अभाव से अतिरिक्त ऐसा अनादि अज्ञान है उसका निवर्तक चैत्र प्रमा। सिद्धांत कहता है चैत्रगत से अभाव अतिरिक्त से अनादि निवर्तक न चैत्र प्रमा मैत्र प्रमा तो कभी भी चैत्रगत अभाव अतिरिक्त अनादि का निवर्तक नहीं है, तो मैत्र प्रमा भी नहीं चैत्र प्रमा भी जैसे मैत्र प्रमा चैत्रगत अभाव अतिरिक्त अनादि का निवर्तक नहीं है इसी प्रकार चैत्र प्रमा भी चैत्रगत से अभाव अतिरिक्त से अनादि निवृत्ति का नहीं होने से चैत्रगत अभाव अतिरिक्त कोई अनादि वस्तु सिद्ध हो इसका निवर्तक होगा ऐसा नहीं है। ये सब प्रतिपक्ष होगा सिद्धांत के अनादि का निवर्तक है प्राग अतिरिक्त पूर्व विशेषता नहीं है हेतु बन ये प्रमात्व है तुम्हें प्रमात्व है तो सब प्रतिपक्ष होगा। इसके पर सिद्धांत कहता है जो आप कहते हो चैत्रगत से अभाव अतिरिक्त से अनादि निवर्तकत्व न निवर्तक न तो कोई ऐसा हो चैत्रगत अभाव अतिरिक्त अनादि का निवर्तक कोई हो और प्रमाण उसका अभाव सिद्ध करेंगे जिसका अभाव सिद्ध कर तो पक्ष में चैत्र प्रमाण निवर्तक न निवर्तकत्व का अभाव सिद्ध कर तो जिसका अभाव सिद्ध कर तो पक्ष में चैत्र प्रमाण वो प्रत्येकी प्रसिद्ध है अथवा नहीं है। प्रत्येक है चैत्रगत से अभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तकत्व चैत्र में स्थित अभाव से अतिरिक्त कोई अनादि पदार्थ का निवर्तक कोई है पहले निश्चय करो उसका अभाव चैत्र प्रमाण करेंगे। प्रत्येकी प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्ध हो जाएगा चैत्रगत अभाव से अतिरिक्त अनादि निवर्तक कोई होगा तो निवर्तक यदि कोई है तो निवर्त्य होगा चैत्रगत अभाव से अतिरिक्त कोई अनादि पदार्थ। चैत्र में अभाव से अतिरिक्त अनादि पदार्थ हो जो किससे निवृत्त होगा वही अनादि पदार्थ उसको अज्ञान सिद्ध कहेंगे। प्रत्योगी प्रसिद्ध हो तो अज्ञान सिद्ध हो गया, और प्रत्योगी प्रसिद्ध नहीं है तो साध्य की प्रसिद्धि नहीं होगी, क्योंकि साध्य है निवर्तकत्व का अभाव। जिस अभाव का प्रत्योगी अप्रसिद्ध है वो अभाव ही प्रसिद्ध नहीं, अप्रसिद्ध प्रत्योगी का अभाव अप्रसिद्ध है। प्रत्योगी प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्याम व्याघात है, प्रत्योगी न प्रसिद्ध हो व्याघात है। प्रत्योगी यदि सिद्ध हो गया तो अनादि का निवर्तक सिद्ध हो गया, अज्ञान सिद्ध हो गया, और अज्ञान का निवर्तक नहीं कैसे कहोगे। और यदि प्रत्योगी अप्रसिद्ध है तो अभाव सिद्ध नहीं होगा तो साध्य सिद्ध नहीं होगा। हमारा अनुमान है पक्ष में तुम साध्य सिद्ध करने के लिए साध्य सिद्ध होने के लिए साध्य अभाव रूपे इसका प्रत्योगी सिद्ध नहीं है तो तुम्हारे साध्य अप्रसिद्ध हो गया, अप्रसिद्ध साध्य का अनुमित नहीं होगी। इसके पर पूर्व कहता है चैत्रगत प्रमाभाव अतिरिक्त अभाव निवर्तकत्व न उपाधि। चैत्रगत प्रमा अभाव अतिरिक्त अभाव निवर्तकत्व इसमें उपाधि देंगे। जहाँ साध्य रहेगा वहाँ उपाधि रहना चाहिए, तो उपाधि साध्य व्यापक होने का साध्य प्रमा का साध्य हो गया जो उपाधि दिया है। सिद्धांत के अनुमान उपाधि पूर्व पक्ष में दिया था क्या उपाधि आया था पहले चैत्र असंभ तत्व चैत्र अन्य उपाधि चैत्र सुधार वही सन का एक दिन हो गया था, वो तो पहले आया है। अभी तो शुरू हुआ सत्काल से शुरू हुआ, सत्काल से अलग हो गया ये दो अनुमान थे। इसमें अनुमान का उपाधि उपाधि कैसे चैत्रगत प्रमा अभाव अतिरिक्त अभाव निवर्तकत्व, चैत्रगत प्रमा अभाव अतिरिक्त अभाव निवर्तकत्व उपाधि कहेंगे। उपाधि कहेंगे तो साध्य का व्यापक साधन का व्यापक साध्य हो गया चैत्रगत से अभाव अतिरिक्त से अनादि निवर्तकत्व का अभाव। मैत्र प्रमा में ही मैत्र की जो प्रमा है वो चैत्रगत अभाव अतिरिक्त अनादि का निवर्तक नहीं, साध्य दृष्टान्त में है। और उपाधि क्या है वो चैत्रगत प्रमा अभाव अतिरिक्त अभाव निवर्तकत्व, चैत्रगत प्रमा अभाव चैत्रगत प्रमा का जो अभाव, चैत्रगत प्रमा का जो अभाव उससे अतिरिक्त अभाव निवर्तकत्व, अभाव का निवर्तकत्व मैत्र प्रमा। हाँ देखो मैत्र प्रमा दृष्टान्त है, मैत्र प्रमा किसका निवर्तक होगा मैत्रगत प्रमाभाव का प्रमाप्राग न्यायमति के अनुसार मैत्रगत प्रमाप्रागभाव का निवृत्ति का है चैत्र प्रमा। मैत्र प्रमा मैत्र प्रमा मैत्र प्रमा के प्रागभाव का निवर्तिका, जो मैत्र प्रमा प्रागभाव का निवर्तिका है वो चैत्रगत प्रमाभाव से अतिरिक्त है। चैत्रगत जो प्रमाभाव उससे अतिरिक्त अभाव हो गया कौन मैत्र प्रमा प्रागभाव, चैत्रगत जो प्रमा उसके अभाव से अतिरिक्त हो गया मैत्र प्रमा का प्रागभाव। मैत्र प्रमा प्रागभाव का निवर्तक मैत्र प्रमा है ना, नहीं मैत्र प्रमा दृष्टान्त में देखो साध्य व्यापक उपाधि रही साध्य हो गया साध्य तो ही दृष्टान्त में मैत्र प्रमा दृष्टान्त ही दृष्टान्त पूर्व पक्ष का साध्य रहेगा या नहीं, साध्य है चैत्रगत अभाव अतिरिक्त अनादि का निवर्तकत्व नहीं मैत्र प्रमा में। और हाँ उपाधि है देखो मैत्र प्रमा में मैत्र प्रमा प्राग अभाव निवर्तकत्व तो रहेगा, चैत्रगत प्रमाभाव निवर्तकत्व रहेगा। तो चैत्रगत प्रमाभाव का अतिरिक्त अभाव कौन अतिरिक्त अभाव होगा मैत्र प्रमा का प्रागभाव, उसका निवर्तकत्व तो मैत्र प्रमा में है। तो ये साध्य व्यापक उपाधि रहा चैत्रगत प्रमाभाव अतिरिक्त अभाव निवर्तकत्व कहाँ रहा मैत्र प्रमा में साध्य व्यापक हुआ। और साधन का अव्यापक क्योंकि प्रमात्व हेतु तो रहा प्रमात्व हेतु रहेगा पक्ष में चैत्र प्रमा में प्रमात्व हेतु तो रहा, किंतु उपाधि चैत्रगत प्रमाभाव अतिरिक्त अभाव निवर्तकत्व नहीं रहेगा। चैत्रगत प्रमाभाव से अतिरिक्त अभाव का निवर्तक चैत्र प्रमा है नहीं, तो साधन का अध्यापक उनकी उपाधि होगी। इसे अभिप्राय से कोई उपाधि पूर्व पक्ष अनुमान में उपाधि देते हैं। तो सिद्धांत कहता है पूर्व पक्ष न्यायमूर्ति का नहीं से कहा होगा उपाधि दे करके, कहते ये उपाधि वास्तव नहीं है क्योंकि साधन का अध्यापक है नहीं साधन का व्यापक हो जाएगा, साधन का व्यापक कैसे हो जाएगा? चरित्र प्रमा प्रच्छमी, प्रमा तो हेतु रहेगा, साधन रह गया। साधन रहने के बाद उपाधि नहीं रहे तो साधन का व्यापक होगा। उपाधि यदि रह जाए साधन का व्यापक हो जाएगा। उपाधि कैसे रहती देखो, चरित्र प्रमा में चरित्रगत प्रमा अभाव से अतिरिक्त, चैत्र में प्रमा है, प्रमाभाव का निवर्तक है, उससे अतिरिक्त स्वजन्य व्यवहार, प्रमा से व्यवहार होता है नहीं, प्रमाजन्य व्यवहार, व्यवहार प्रमा के पहले होता है, प्रमाजन्य व्यवहार प्रमा के पहले नहीं, व्यवहार का प्रागभाव है, व्यवहार का प्रागभाव, प्रमा होने पर प्रमाजन्य व्यवहार होगा, होगा तो प्रमाजन्य व्यवहार से प्रागभाव नष्ट हुआ, तो चरित्र गत प्रमाभाव से अतिरिक्त हो गया सज्जन्य व्यवहार का प्रागभाव, प्रमाजन्य व्यवहार का प्रागभाव, प्रमा प्रागभाव से अतिरिक्त है नहीं, तो सज्जगत चरित्रगत अभाव से अतिरिक्त हो गया सज्जन्य व्यवहार का प्रागभाव, और प्रागभाव का निवर्तक हुआ तो चरित्रगत प्रमा प्रागभाव से अतिरिक्त अभाव निवर्तकत्व जो रहा है नहीं रहा, रहा पक्ष में चैत्र प्रमा में उपाधि देखो चैत्रगत प्रमाभाव से अतिरिक्त किस अभाव निवर्तकत्व आया, व्यवहार प्रागभाव निवर्तकत्व रहा, साधन का व्यापक हो गया, देखो दिया है चैत्रगत प्रमाभाव अतिरिक्त से उपाधि होगी चैत्रगत प्रमाभाव से अतिरिक्त अभाव निवर्तकत्व, तो साधन चैत्र प्रमा में है तो उपाधि भी चैत्र प्रमा में, क्योंकि चैत्रगत जो अभाव प्रमाभाव उससे अतिरिक्त हो गया प्रमाजन्य व्यवहार का प्रागभाव, वो भाव का निवर्तकत्व रहा, इसलिए साधन चैत्रगत प्रमाभाव अतिरिक्त से सज्जन व्यवहार प्रागभाव से निवर्तक होने से पक्ष में साधन का व्यापक होने से ये उपाधि नहीं है। और पूर्व पक्षी कहेगा तुम्हारे अनुमान में आभास साम्य, तुम्हारे हमारे अनुमान में जो आभास है क्षेत्रभाष तुम्हारा अनुमान में विद्वत होगा, तो सिद्धांत कहता है विपक्ष बाधक सत्ताच नाभास साम्यम, हमारा अनुमान में विपक्ष बाधक तर्क है, आभास साम्यम आभास समानता ऐसा नहीं है। विपक्ष बाधक तर्क प्रथम पंक्ति दिया प्रमाय विश्व प्राग अतिरिक्त अनादि अभाव विलक्षण से निवृत्ति का न त्याग तरी प्रमाय न त्याग, प्रमाया अज्ञात ज्ञापक होने का प्रमा तो अज्ञात का ज्ञापक है, प्रमा क्या होता है अज्ञात का ज्ञापक, यदि स्वप्राग अतिरिक्त अनादि अभाव विलक्षण का निवर्तकत्व प्रमा में नहीं होगा तो उसे प्रमा पे नहीं होना चाहिए, अज्ञात ज्ञापक होगा तो उसके पे अज्ञान था, स्वप्राग से अतिरिक्त अनादि अभाव अभाव अनादि अभाव विलक्षण प्रागभाव अतिरिक्त अनादि अभाव विलक्षण ज्ञान का निवर्तक नहीं होगा तो प्रमा ही नहीं होगा, ऐसे विपक्ष बात का तर्क होने से हमारे अनुमान में आभास साम्य रूप दोष नहीं कर सकते, स्वप्राग अतिरिक्त प्रमा स्वप्राग अतिरिक्त अनादि अभाव, ऐसे साध्य बंदे ना चरित्रगत अभाव अतिरिक्त से अनादि निवर्तक न विपक्ष बाधक, पहले अपने जो सिद्धांत का अनुमान देखो चैत्र प्रमा चैत्रगत प्रमा प्रायः अतिरिक्त अनादि निवर्तक अनादि निवर्तिका, चैत्रगत प्रमा प्रायः से अतिरिक्त अनादि का निवर्तकत्व इत्यादि यदि नहीं होगा, चैत्रगत प्रमाभाव से प्रायः से अतिरिक्त अनादि का निवर्तक यदि नहीं होगा तो चैत्र प्रायः से अतिरिक्त अनादि अनादि अभाव लक्षण से प्रायः अतिरिक्त का अर्थ है प्राग अतिरिक्त कैसे अनादि अभाव विलक्षण से, जो प्रागभाव से अतिरिक्त होता अज्ञान जो कि प्रागभाव तो अनादि अभाव उसे विलक्षण अज्ञान प्रागभाव से विलक्षण है ना, नहीं प्रागभाव तो अनादि अभाव अज्ञान अभाव रूप है क्या, इसलिए अनादि अभाव से विलक्षण जो स्वप्रागभाव से अतिरिक्त उसका अर्थ है स्वप्रागभाव अतिरिक्त अतिरिक्तम से आगे इसके साथ कर्म डाले स्वप्राग अतिरिक्तम च तत् अनादि अभाव विलक्षणम च, स्वप्राग से अतिरिक्त अनादि अभाव होता है प्रागभाव उससे अतिरिक्त का यदि निवर्तक नहीं होगा तो प्रमा भी नहीं होगी, ये विपक्ष वादक तर्क है। अतएव द्वितीय अनुमान की सम्यक द्वितीय अनुमान है विगित विधर्म, ये पूर्व समय एक जनक अबाध्य अतिरिक्त उपादान कह विभ्रमत्वात् सम्मत पुरुषांतर भ्रम को दृष्टांत बनाए। अन्य पुरुष का जो भ्रम होता है वहाँ एतद इस पुरुष जनक जो अबाध्य अतिरिक्त ये भ्रम का एतद पर से भ्रम लेना, एतद भ्रम का जनक जो अबाध्य भ्रम का जनक एक होता है बाध्य दोष, अबाध्य होता है इंद्रिय आश्रयादि, भ्रम का जनक बाध्य होगा दोष अबाध्य होगा अधिष्ठान आदि, अधिष्ठान का बाध्य नहीं होता है, अबाध्य से अतिरिक्त उपादन का अबाध्य से अतिरिक्त क्या होगा बाध्य होगा जब भ्रम का कारण हो, अबाध्य अतिरिक्त उपादन का अबाध्य अतिरिक्त उपादन अतिरिक्त हो तो अज्ञान, अज्ञान उपादान विभ्रमत्व सम्मत सम्मत क्या अन्य भ्रम, अन्य भ्रम में विभ्रमत्व रहेगा। अन्य जो पुरुष का भ्रम है एक दो भ्रम है, एक ये तत्भ्रम एतद भ्रम का जनक जो अबाध्य दोष है, अबाध्य दोष न अबाध्य है कौन अधिष्ठान, उससे अतिरिक्त क्या होता है किसका भ्रम, उसका भ्रम किसका निवर्तक होगा दोष का निवर्तक होगा, उसका भ्रम दोष का निवर्तक है नहीं, इसी भ्रम का जनक जो अधिष्ठान है अबाध्य उससे भिन्न है या नहीं भिन्न है, इसी भ्रम का जनक अबाध्य होगा अधिष्ठान उससे भिन्न है उसका दोष उसका निवर्तक है, दोष का निवर्तक नहीं हो भ्रम ज्ञान का निवर्तक, भ्रम ज्ञान का कारण क्या है दोष आदि, दोष आदि का निवर्तक होगा कौन हो दूसरे भ्रम, दूसरे भ्रम किसका इसी भ्रम के जनक से अतिरिक्त है ना नहीं उसका निवर्तक है, तो इसी का भ्रम भी एक जनक अबाध्य से अतिरिक्त का निवर्तक होगा, ये दोष का निवर्तक भ्रम होता है क्या भ्रम ज्ञान, दोष का निवर्तक नहीं होता है भ्रम ज्ञान, यथा भ्रम ज्ञान दोष का निवर्तक होता है, भ्रम ज्ञान किसका निवर्तक है स्वप्रागभाव का, वो बाध्य होता है स्वप्रागभाव होता है बाध्य, अबाध्य होगा दोष अधिष्ठान दोष बाध्य नहीं होता है, भ्रम ज्ञान होने पर किसकी निवृत्ति होगी भ्रम ज्ञान का प्रागभाव, और भ्रम ज्ञान होने पर दोष की निवृत्ति होती, तो एक जनक जो अबाध्य एक जनक अबाध्य हो गया कौन दोष उससे अतिरिक्त हो गया उसका प्रागभाव, उसका उसका प्रागभाव नहीं प्रागभाव नहीं अधिष्ठान, उसका जो अधिष्ठान है उससे अतिरिक्त है ना नहीं आत्मा आदि अधिष्ठान प्रक्रिया जितने कारण है इसी भ्रम जनक अबाध्य से वो अतिरिक्त है या नहीं, दूसरे भ्रम का उपादान कारण इसी भ्रम जनक अबाध्य से अतिरिक्त है, तो इसी भ्रम भी एक जनक अबाध्य से अतिरिक्त किसका निवर्तक होना चाहिए, अबाध्य से अतिरिक्त का निवर्तक होगा तो जो बाध्य अनादि हो, बाध्य अनादि कौन सिद्ध होगा जो भ्रम का उपादान हो, भ्रम का उपादान हो बाध्य हो अनादि हो और अभाव से अतिरिक्त हो तो ही अज्ञान सिद्ध हो जाएगी साध्य दे क्या एक जनक अबाध्य अतिरिक्त उपादान का एक जनक अबाध्य, एक जनक अबाध्य क्या हो गया कौन से कहाँ देखो जो पांच पहले पुस्तक में आया था विगित विभ्रम एक जनक अबाध्य अतिरिक्त उपादान का सिद्धांत ने कहा था विभ्रम तो असम्मत हो ये सिद्धांत का अनुमान, भ्रम ज्ञान का जनक जो अबाध्य है भ्रम का जनक अबाध्य होगा दोष आदि उससे अतिरिक्त होता है इंद्रिय सन्निकर्ष अधिष्ठान आदि तद उपादान का है अधिष्ठान लेना इंद्रिय सन्निकर्ष जरूरत अतिरिक्त अधिष्ठान आत्मा उपादान का है अन्य भ्रम का, यह भ्रम भी एक जनक अबाध्य अतिरिक्त उपादान का होगा, एक जनक अबाध्य हो गया आत्मा आदि उससे अतिरिक्त हो जाएगा अज्ञान सिद्ध होगा ये भ्रम का जन्म सिद्ध होगा, ये जो अनुमान दिया था देखो द्वितीय अनुमान भी सम्भव, द्वितीय अनुमान क्या है एक जनक अबाध्य अतिरिक्त उपादान का विभ्रम का सम्मत होती होगा अनुमान सिद्धांत का, इसके वो पूर्व पक्षी कहता है सप्तति पक्ष नच करे पूर्व पक्षी अनुमान विगित विभ्रम एक जन ज्ञान जनक बाध्य अतिरिक्त उपादान का ये सिद्धांत पूर्व पक्षी अनुमान एक तत्पश्य भ्रम लेना ये एक सामने रख रहे भ्रम को पास में भ्रम को रखो एक तत्पश्य कर लो एक भ्रम का जनक जो बाध्य है भ्रम का जनक बाध्य होता है भ्रम का प्रागव उससे अतिरिक्त उपादान का उससे अतिरिक्त उपादान का होगा एक जनक अबाध्य बाध्य से अतिरिक्त उत्पादन कर, अबाध्य अतिरिक्त क्या होगा, अबाध्य होगा, अबाध्य उत्पादन कर विभ्रमता सम्मतवत। तो उसमें सिद्धांति का जो साध्य है, सिद्धांति का तो अबाध्य अतिरिक्त उत्पादन कर, अपूर्व जी कहता है बाध्य अतिरिक्त उत्पादन कर, इसे सब प्रतिभा हुआ साध्य उत्पादक हो जाएगा। ये सिद्धांति कहता है इसे नवचन, तुम जो कहते हो माध्यम अतिकार बाध्य अतिरिक्त उत्पादन का, ये तो जनक बाध्य अतिरिक्त, बाध्य को उत्पादन नहीं मानता है माध्यम, जिसका बाध होता है वो बाध्य होता है, जैसे सर्पादि बाध्य होते हैं, असत होता है उत्पादन का ना नहीं होता है, इसलिए बाध्य से त्वन मत अजनक क्या, बाध्य तो असत होता है तुम्हारे मत में, तो भ्रम का जनक नहीं होता है, इसे साध्य की प्रसिद्धि नहीं हुई। एक जनक बाध्य अतिरिक्त उत्पादन करतो, एक जनक बाध्य अतिरिक्त उत्पादन करतो कहने के लिए, एक जनक बाध्य उत्पादन करतो कहीं वो तद्भिन्न उत्पादन करते सिद्ध होगा, साध्य से प्रसिद्धि साध्य एक जनक यद बाध्यम, एक भ्रमजनक कोई बाध्य हो, एक भ्रमजनकम यद बाध्यम उसकी प्रसिद्धि नहीं, भ्रम का जनक कोई बाध्य पर प्रसिद्ध होगा तो तद्भिन्न उत्पादन करता आएगा, पहले बाध्य कोई भ्रम का जनक बाध्य नहीं होता है तुम्हारे मत में, एतद् भ्रमजनकम जो बाध्य है इसे पहले तुम्हारे मत में प्रसिद्ध हो तो अतिरिक्त उत्पादन तो सिद्ध होगा, किंतु भ्रमजनक जो होता है बाध्य नहीं होता है तुम्हारे मत के अनुसार, बाध्य होता असत भ्रम का जनक नहीं होता है। और दूसरा जो कहते इसमें जो साध्य तुम सिद्ध करते हो ज्ञान जनक बाध्य अतिरिक्त उत्पादन का, तो बाध्य से अतिरिक्त उत्पादन के माने को हमको आपत्ति नहीं, बाध्य भी उपादान के है, बाध्य से अतिरिक्त भी उपादान है, बाध्य होते अज्ञान है, अबाध्य होता आत्मा, अज्ञान आत्मा दोनों ही उपादान है, ब्रह्म अविद्या उभय उपादान करते हैं अविरुद्धा, आप क्या सिद्ध करोगे, भ्रम ज्ञान भ्रम जनक बाध्य से अतिरिक्त उसका उपादान कारण, तो बाध्य उपादान कारण हो और बाध्य से अतिरिक्त ब्रह्म भी उपादान कारण हो, तो ज्ञान भ्रमजनक बाध्य अतिरिक्त उपादन का तो आएगा नहीं, उभय उभय उपादन का तो आएगा, तो साध्य का कोई विरोध नहीं, तो भ्रम का जनक अविद्या भी है और ब्रह्म भी है, बाध्य हो गया अविद्या, अबाध्य हो गया ब्रह्म, तो अभी ब्रह्म अविद्या उभय उपादन तत्व न विरोध आ तुम्हारे अनुमान है, हमारा कोई विरोध नहीं, हम कहते अबाध्य से अतिरिक्त उपादन कहे बाध्य उपादन तत्व, और तुम्हारे मत में कहते अबाध्य उपादन कर तो बाध्य सत्य, तो बाध्य भी उपादान कारण है अबाध्य उपादान कारण है, अबाध्य कौन है आत्मा ब्रह्म, बाध्य हो गया अज्ञान, तो बाध्य ब्रह्म अविद्या उभय उपादान तत्व जो रहेगा तुम्हारे साध्य रहे तो कोई आपत्ति नहीं, हमारे अनुमान का विरुद्ध होगा नव्यास्तु दूसरे अभियान माना लगवा विगता प्रमाण, एक प्रमाण को लेना किसी प्रमाण को ले यथाचन हो प्रमाभाव अतिरिक्त से अनादि निवर्तिका कार्य घटगत दृष्टान्त क्या है घट में हेतु रहेगा क्या है कार्य से हेतु रहा घट जो कार्य है वह कोई अनादि का निवर्तक है किसके प्रारंभ घट प्रारंभ का निवर्तक प्रमाभाव का निवर्तक है क्या प्रमा के अभाव का निवर्तक होता है घट तो प्रमाभाव से अतिरिक्त अनादि का निवर्तक है घट हुआ प्रमाभाव से अतिरिक्त अनादे कैसे निवर्तक घट प्रागार निवर्तक हुआ देखो घट में कार्य से हेतु रहा घटपटादि जितने कार्य प्रमात्मक कार्य को छोड़ दो कक्ष प्रमा प्रमा को छोड़कर घटपटादि जितने कार्य है कोई भी कार्य प्रमाभाव का निवर्तक है क्या प्रमाभाव से अतिरिक्त अनादि का निवर्तक हुआ अपने अपने प्रागभाव का निवर्तक हो व्याप्ति के थे यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनादि निवर्तकत्वम तो प्रमाण यदि कार्य थे प्रमा कार्य चैत्र आदि की जो प्रमाण विगीता प्रमाण कहते नित्य प्रमाण नहीं लेना जो भट ज्ञान जो प्रमाण चैत्र मैत्र आदि में वो क्या होगा प्रमाभाव अतिरिक्त अनादि का निवर्तकत्व प्रमाभाव का निवर्तक तो है प्रमाभाव से अतिरिक्त प्रागभाव होगा प्रमा का अभाव का निवर्तक प्रमा है प्रमाभाव से अतिरिक्त प्रागभाव है प्रमाभाव किस प्रमाभाव का निवर्तक है? प्रमा प्रमा किस प्रमाभाव का निवर्तक है? स्वप्राग भाव। उस अतिरिक्त प्राग भाव कहाँ आएगा? अतिरिक्त नहीं हो तो अतिरिक्त किस कारण कौन होगा? भाव रूप है, अनादि भाव रूप है, ये अज्ञान सिद्ध हो जाएगा। ये सिद्ध अज्ञान सिद्ध के अनुमान। दूसरे अनुमान देखो, भ्रमानुत्तर प्रमा स्वभाव अतिरिक्त स्वविरुद्ध निवर्ति का प्रमात्व ब्रह्मोत्तर प्रभाव। कभी गोटिक एक ज्ञान हुआ प्रमा ज्ञान, उसके पहले भ्रम अवश्य होता है क्या? कभी पहले भ्रम हुआ उसके बाद प्रमा हुई, ऐसा हो सकता है? प्रमा दो प्रकार हुई, भ्रम के उत्तर प्रमा एक और दूसरा भ्रम अनुत्तर प्रमा। दृष्टांत किसको बनाया? भ्रम उत्तर प्रमा को दृष्टांत बताया। भ्रम के बाद जो प्रमा है उसमें प्रमा तो रहेगा, और भ्रम के अनुत्तर प्रमा में प्रमा तो रहेगा। अच्छा देखो, दृष्टांत भ्रमोत्तर प्रमा में हेतु रहा प्रमात्व, वो भ्रमोत्तर जो प्रमा है, प्रमा अपने प्रागह का निवर्तक है या नहीं? प्रागह का निवर्तक है, प्रागभाव का निवर्तक है, और भ्रम का निवर्तक है या नहीं? भ्रम के उत्तर जो प्रमा है वो भ्रम का निवर्तक है ना नहीं? और किसका निवर्तक है? प्रमा के प्राग, प्रमा का प्रागभाव का निवर्तक है और भ्रम का निवर्तक है। तो ब्रह्मोत्तर प्रमा में देखो साध्य स्वभाव अतिरिक्त स्वविरुद्ध निवर्तक, तो स्वभाव को क्या लेना, स्वपति क्या लेना? प्रमा ब्रह्म का ब्रह्मोत्तर प्रमा। स्वभाव से स्वप्रागभाव से अतिरिक्त स्वविरुद्ध कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म प्रमा का विरोधी ब्रह्म, विरोधी ब्रह्म है ना नहीं? तद्वत तत्प्रकार तदभाव से तत्व का दोनों विरोधी, विरोधी क्या हो कौन हुआ? ब्रह्म। ब्रह्म का निवर्तकत्व है कौन हुआ? ब्रह्म उत्तर प्रमा। ब्रह्म के उत्तर जो प्रमा हुआ तो ब्रह्म का निवर्तक है क्या? और प्रमा प्रागभाव का निवर्तक है, स्वभाव अतिरिक्त स्वविरोधी का निवर्तक हुआ कौन हुआ? ब्रह्म उत्तर प्रमा। उसमें प्रमा तो रहा, जो ब्रह्म के अनुत्तर प्रमा है उसको पक्ष रखो। ब्रह्मानुत्तर प्रमा में प्रमा तो हेतु रहेगा, तो वहां क्या होगा? स्वभाव से अतिरिक्त स्वविरुद्ध निवर्तक। प्रमा तो स्वभाव का निवर्तक है ही है नहीं? स्वभाव से अतिरिक्त किस विरोधी का निवर्तक होगा? वहां भ्रम है क्या? भ्रम का निवर्तक नहीं होगा। स्वभाव अतिरिक्त कौन होगा? अज्ञान होगा। भ्रम का विरोधी अज्ञान होगा, उसका निवर्तक तो अज्ञान से हो जाएगा। तृतीय अनुमान देखो, ज्ञानत्व को पक्ष लाना है। ज्ञानत्व स्विषय आवरण आवरण निवर्तक निष्ठम, स्विषय आवरण निवर्तक निष्ठम, अप्रकाशित अर्थ प्रकाश विचित्व आलोकत्व। दृष्टांत क्या है? आलोकत्व। आलोकत्व अप्रकाशित अर्थ का प्रकाश, अप्रकाशित घटादि का अर्थ को प्रकाश करने वाले आलोक में आलोकत्व रहेगा। अप्रकाशित अर्थ प्रकाश वृत्ति है आलोकत्व। आलोकत्व क्या हुआ? अप्रकाशित अर्थ प्रकाश वृत्ति, अप्रकाशित घटादि अर्थ उसका प्रकाश हो गया आलोक, उसमें आलोकत्व रहेगा। तो आलोकत्व हो गया अप्रकाशित अर्थ प्रकाश वृत्ति, उसमें वृत्ति तो आएगा। तो आलोकत्व दृष्टांत में हेतु रहेगा, क्या हेतु हुआ? प्रकाश वृत्तित्व रहा, उसमें साध्य रहेगा। देखो स्व विषय आवरण, स्व विषय का आवरण अंधकार है, अंधकार का निवर्तक है आलोक। अंधकार स्व विषय आवरण निवर्तक कौन हुआ? आलोक। उसमें आलोक तो रहेगा, तो स्व विषय आवरण निवर्तक निश्चय आलोकत्व। तो आलोकत्व में क्या आएगा? स्व विषय आवरण निवर्तक निष्ठत्व साध्य रह गया, दृष्टा में साध्य रह गया। तो ज्ञान समय देखो हेतु है ना नहीं? अप्रकाशित अर्थ प्रकाश दुखितम, ज्ञान अप्रकाशित घटादि अर्थ का प्रकाश है या नहीं? उसमें प्रकाश वृत्ति कौन हुआ? ज्ञान से। ज्ञान समय अप्रकाशित अर्थ प्रकाश वृत्ति तो आया, हेतु रहा, रहन से साध्य भी रहेगा। स्व विषय आवरण निवर्तक निष्ठम, ज्ञान स्व विषय, ज्ञान का विषय घटादि, घटादि का जो आवरण, आवरण का निवर्तक, घटादि का जो आवरण का निवर्तक होगा ज्ञान, उसमें आवरण निवर्तक निष्ठा आएगा तो स्व विषय का आवरण क्या होगा, या आलोक जैसे स्व विषय अंधकार का निवर्तक होगा, इसी प्रकार ज्ञान स्व विषय आवरण किसका निवर्तक होगा, अज्ञान का, या ज्ञान तृतीय चतुर्थ अनित्य ज्ञानम अभावत्व अनधिकरण स्वृद्धि समानाधिकरणम प्रयत्न अन्य सत्य सविषय से सत्य अनित्यत्वा अनित्य इच्छावत दृष्टान्त क्या है, अनित्य इच्छा उसमें हेतु है नहीं देखो, अनित्य इच्छा प्रयत्न सामने है, प्रयत्न है, प्रयत्न अलग इच्छा अलग, अनित्य इच्छा कौन सी क्या होगा, ईश्वर की इच्छा नित्य है, ईश्वर की प्रयत्न इच्छा नित्य है, कृति इच्छा ज्ञान नित्य है, अनित्य इच्छा को दृष्टान्त बनाएगा, वो अनित्य इच्छा प्रयत्न है ना, प्रयत्न से भिन्न है, प्रयत्न अन्य इच्छा सविषय है क्या, सविषय ज्ञान होता है, इच्छा होता है, कृति संस्कार तो सविषय को तो आएगा, और अनित्य तो रहेगा, तो अनित्य इच्छा में देखो हेतु रहा प्रयत्न अन्य सत्य सविषय से सत्य अनित्यत्व हेतु हो गया, तो अनित्य इच्छा अनित्य जो इच्छा है वो जहाँ इच्छा होगी कहाँ इच्छा होगी, न्याय मत में आत्मा में है, इच्छा का विरोधी द्वेष है, द्वेष है इच्छा विरोधी द्वेष, द्वेष कहाँ होता है, अभाव तो अनधिकरण, द्वेष में अभाव तो रहता है क्या नहीं, तो अभाव तो अनधिकरण, अभाव तो अनधिकरण नहीं कहेंगे तो इच्छा का विरोध इच्छा का अभाव हो जाए प्राग, इच्छा यहाँ प्रागभाव तो नहीं ले सकते क्योंकि अभाव तो का अनधिकरण करना, अभाव तो का अनधिकरण प्रागभाव होगा, तो अभाव तो अनधिकरण होगा द्वेष, स्वविरोध इच्छा विरोधी है, इच्छा विरोधी द्वेष का समानाधिकरण इच्छा है, इच्छा का विरोधी द्वेष द्वेष का समानाधिकरण इच्छा है ना नहीं, इच्छा द्वेष दोनों समानाधिकरण आत्मा में, तो अनित्य इच्छा में अभाव तो अनधिकरण स्वविरोधी समानाधिकरण तो रहेगा, क्या रहेगा, अभाव तो अनधिकरण स्वप से इच्छा, इच्छा विरुद्ध कौन होगा, द्वेष, द्वेष समानाधिकरण इच्छा में आएगा, नित्य इच्छा ईश्वर में नहीं क्योंकि ईश्वर को द्वेष नहीं, एक अनित्य इच्छा में आएगा साध्य सिद्ध होगा, साध्य सिद्ध होने पर व्याप्ति ज्ञान हो जाने से अनित्य ज्ञान में हेतु है नहीं, देखो अनित्य जो ज्ञान जीव का ज्ञान अनित्य ज्ञान वो प्रयत्न कन्य सभी से कहे और अनित्य तो हेतु रहेगा, प्रयत्न अन्यत्व सत्य सविषयत्व सत्य अनित्यत्वम किस में रहा, पक्ष में रह गया हेतु, तो हम साध्य रहना चाहिए, अनित्य ज्ञान क्या होगा, अभाव तो अनधिकरण स्वविरुद्ध समानाधिकरण, अभाव तो अनधिकरण कहेंगे तो प्रागभाव को ले सकते हैं नहीं, प्रागभाव से भिन्न स्वविरुद्धि अनित्य ज्ञान का विरुद्धि कोई होना चाहिए आत्मा में, जहाँ अनित्य ज्ञान होता है वहाँ एक स्वविरुद्ध होना चाहिए, जो कि अभाव नहीं, अभाव तो अनधिकरण, अनित्य ज्ञान जहाँ रहेगा न्याय मत में रहेगा आत्मा में, और वेदांत मत में अनित्य ज्ञान होगा अंतकरण में, अंतकरण स्वविरोधी कोई रहना चाहिए, वो आत्मा में स्वविरोधी जो अभावत्व का अनधिकरण, अभावत्व का अनधिकरण कहेंगे तो ज्ञान के प्रागभाव को ले सकते हैं नहीं, क्योंकि ज्ञान के प्रागभाव में अभाव तो रहेगा, अभाव तो अनधिकरण प्रागभाव होता है, तो अभाव तो अनधिकरण ज्ञान का विरुद्ध क्या होगा, अज्ञान, ये भाव रूप अज्ञान इसी तो शाही तादृग देश समानाधिकरण शाम तो अनित्य इच्छा, अनित्य इच्छा किसके समानाधिकरण, दृष्टान्त में हेतु कैसे रहेगा, दृष्टान्त साध्य कैसे रहेगा, अभाव तो अनधिकरण स्वृद्धि कौन है द्वेष, शाम तो अनित्य इच्छा तादृग देश समानाधिकरण, देश समानाधिकरण है ना नहीं, न चाहिए तो अप्रयोजक प्रसंगा, जितना अनुमान अभी दिया सौ हेतु में अप्रयोजक शंका, अप्रयोजक क्या अनुकूल तर्क शून्यतम हेतु रस्तु साध्य मात्र हेतु में व्यभिचार शंका, इतना विपक्ष बाधक तर्क से उत्तर विपक्ष बाधक तर्क तो दिया है, विपक्ष बाधक तर्क इसमें 583 तत्र विरोध अन्य 583 समाया स्विषय आवरण भावपूर्वकत्व भी न प्रमाण स्वरूप ग्राहक साक्षी अच्छा ऊपर भी अनुपतर्कती अनुपतर्क तदुक्तम अर्थ न जानने की प्रतिचन्यता उपपत्ति आदि प्रागुत और तत्व अनुकूल तर्क इसका पर्याय करने के लिए वही पूर्वतम भाव रूप अज्ञान न से तथा वही भाव रूप अज्ञान यदि नहीं होगा तदुत्तम अर्थ न जानामि इति प्रतिकार भाव रूप ज्ञान यदि नहीं मानेंगे तो तदुत्तम अर्थ न जानामि ये कैसे कहेंगे। तुमने जो कहा उसका अर्थ को मैं नहीं जानता हूँ, कहने के लिए अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ ज्ञान अर्थ को मैं नहीं जानता हूँ ऐसे नहीं कर सकते। अर्थ का यदि ज्ञान हो गया तदुत्तम अर्थ न जानामि कैसे कहेंगे, इसलिए एक अज्ञान मानना पड़ेगा जो ज्ञान का विरोधी भाव रूप ज्ञान, ज्ञान प्रागहत अतिथ भाव रूप ज्ञान परिसिद्ध किया था ये अर्थापति प्रमाण से सिद्ध किया था। तदुत्तम अर्थ न जानामि ये अन्यथा अनुपत्या सिद्ध किया था ये तर्क अनुभूत एवं अन्यदपि उहनीयम अन्य भी अनुमान कल्पना करना है। ज्ञान विरोधित्व को पक्ष बनाया अनादि भावत्व समानाधिकरण सकल ज्ञान विरोधी व्यक्तित्व दृश्यत्व दृष्टान्त क्या हुआ दृश्यत्व दृश्यत्व घटपटादि दृश्य में रहेगा। सकल ज्ञान विरोधी वृत्ति सकल ज्ञान विरोधी वृत्ति ज्ञान विरोधी का दृश्य सकल ज्ञान विरोधी सकल ज्ञान विरोधी व्यक्ति निष्ठत्व अज्ञान तत्प्रत वस्तुमात्र से दृश्य। अच्छा दृश्य कौन होता है ज्ञेय अज्ञान और अज्ञान प्रयुक्त जितने वस्तु सब दृश्य होता है। अज्ञान अज्ञान प्रयुक्त दृश्य वस्तु जितने सब दृश्य अज्ञान प्रयुक्त वस्तु ब्रह्म को छोड़ करके अज्ञान अज्ञान प्रयुक्त जितने वस्तु अज्ञान से उत्पन्न सब वही ज्ञान निवृत्त है। कौन ज्ञान निवृत्त होगा अज्ञान अज्ञान प्रयुक्त वस्तु ज्ञान निवृत्त होता है इसलिए ज्ञान विरुद्ध हुआ। ज्ञान विरुद्ध कौन हुआ दृश्य दृश्य भी ज्ञान विरुद्ध है ना नहीं ज्ञान निवृत्त ज्ञान के द्वारा नष्ट होने से ज्ञान निवृत्त हुआ तो ज्ञान निवृत्त दृश्यत्व में सकल ज्ञान विरोधी दृष्टित्व ज्ञान विरोधी हो गया दृश्य सकल दृश्य में दृश्यत्व रहेगा। ज्ञान विरोधी दृश्य इसलिए हुआ कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान अज्ञान का कार्य दृश्य निवृत्त होता है इसको लेकर तो वहाँ अनादि भावत्व समानाधिकरण दृश्यत्व रहेगा दृश्य में दृश्य तो जिस दृश्य में रहेगा वो अनादि अभावत्व अनादि अभावत्व समानाधिकरण अनादि अभावत्व समानाधिकरण अनादि अभाव अनादि अभाव तो उसमें अनादि भाव अनादि भावत्व दृश्यत्व रहेगा दृश्य में वो उसमें अनादि भावत्व अनादि भावत्व अनादि भावत्व क्या है दृश्य में अनादि भाव तो अज्ञान सिद्ध होगा जहाँ ठीक है देखो दृश्यत्व जहाँ रहेगा ज्ञेयत्व ज्ञेयत्व अज्ञान को छोड़ करके जो पांच अनादि छह अनादि है ना नहीं छह में से अज्ञान को छोड़ दिया अब ब्रह्म को छोड़ दिया और कितने हो गया चार ये जो चार है अनादि उसमें भी ज्ञेयत्व है नहीं ज्ञेयत्व दृश्यत्व है उसमें अनादि भावत्व है नहीं पांच चार अनादि है वो अनादि सब है ना नहीं वो अभाव है भाव है अनादि भाव तो रहेगा तो उसमें अनादि भाव तो रहा दृश्यत्व रहा ठीक है नहीं चार अनादि में दृश्यत्व रहा अनादि भाव तो रहा अनादि भाव तो समानाधिकरण होगा ना नहीं तो दृश्यत्व अनादि भाव का समानाधिकरण होगा। ज्ञान विरोधित्व में पक्ष में रहना चाहिए सकल ज्ञान विरोधी दुखित जो ज्ञान विरोधी जितने ज्ञान विरोधी समय ज्ञान विरोधी तो रहेगा नहीं जितने ज्ञान विरोधी व्यक्ति है समय रहेगा ज्ञान विरोधी तो सकल ज्ञान विरोधी दुखित हेतु रहना चाहिए उसे भी अनादि भाव तो समानाधिकरण तो रहना चाहिए। ज्ञान विरोधित्व अनादि भावत्व का समानाधिकरण होगा अर्थात अनादि भावत्व वहाँ रहेगा जहाँ ज्ञान विरुद्धित्व रहेगा ज्ञान विरुद्धित्व जहाँ रहेगा वहाँ क्या रहेगा अनादि भावत्व अनादि भावत्व ज्ञान विरुद्ध एक वस्तु सिद्ध हो जाएगा जो वस्तु अनादि भाव हो ज्ञान विरुद्ध हो ज्ञान के विरुद्ध अनादि भाव क्या होगा अज्ञान सिद्ध होगा ज्ञान के विरुद्ध अनादि भावत्व समानाधिकरण यद्वा अनादि अभाव विलक्षणत्व ज्ञान विरोधी वृत्ति इसी प्रकार है अनादि अभाव विलक्षण मात्र वृत्ति पर अविधेयत्व अविधेयत्व दृष्टान्त हुआ अविधेयत्व कहाँ रहेगा तो ब्रह्म को छोड़ के समय रहेगा, तो ज्ञान विरुद्ध में रहेगा नहीं, ज्ञान विरुद्ध ज्ञान का अभाव अभिधेयत्व रहेगा। तो अभिधेयत्व दृष्टान्त में ज्ञान विरुद्धि पहले हेतु ज्ञान विरुद्धि वृत्तित्व साध्य हो गया। हेतु सीधा करो, अनादि अभाव विलक्षण मात्र वृत्तित्व, अनादि अभाव विलक्षण मात्र जितने मात्र का केवल नहीं सकल, अनादि अभाव से विलक्षण जितने सम अभिधेय करेगा ना नहीं, अनादि अभाव से विलक्षण, अनादि अभाव से विलक्षण को प्राग अभाव से विलक्षण, और जितने प्रागामी रहता है सकल अनादि अभाव विलक्षण में भाव पदार्थ में अभिधेय तो रहता है ना नहीं, तो हेतु रह गया साध्य रह गया दृष्टान्त में। पक्ष में अनादि अभाव विलक्षणत्व पक्ष में अनादि अभाव विलक्षण मात्र बुद्धि तो है नहीं, अनादि अभाव विलक्षण तो कहाँ रहेगा, अनादि अभाव विलक्षण तो अनादि अभाव विलक्षण में ही रहेगा ना नहीं, जितने अनादि अभाव विलक्षण स्वयं अनादि अभाव विलक्षण मात्र वृत्तित्व आएगा, तो अनादि अभाव विलक्षणत्व में अनादि अभाव विलक्षण मात्र वृत्तित्व हेतु रह गया, साध्य भी रहना चाहिए। अनादि अभाव विलक्षणत्व ज्ञान विरुद्ध वृत्ति अर्थात ज्ञान विरुद्ध में रहेगा कौन, अनादि अभाव विलक्षणत्व, अनादि अभाव विलक्षणत्व कहाँ रहेगा, ज्ञान विरोधी में रहेगा, अर्थात कोई एक ज्ञान विरोधी हो जो अनाद्य अभाव से विलक्षण हो, अनाद्य भाव से विलक्षण, अनाद्य भाव कौन है, प्राग भाव ज्ञान का प्राग भाव, अभाव से विलक्षण अनादि हो, अनाद्य भाव में अनादि जो अभाव विलक्षण, अनादि हो अभाव से विलक्षण हो और ज्ञान विरोधी हो, वही तो ज्ञान का लक्षण, अनादि भाव से सती ज्ञान निवर्त, तो अनादि हो अभाव से विलक्षण हो ज्ञान विरोधी, अनादि कह करके कहेंगे तो प्रागभाव आ जाएगा, और अभाव विलक्षण कर दिया तो प्रागभाव से ला गया, अनादि हो ज्ञान विरोधी हो, अज्ञान विरोधी अनादि कौन होगा, अज्ञान है, एवं अभाव विलक्षण अज्ञान अनुमानी उभनीय, अभाव विलक्षण अज्ञान सिद्धि के लिए एक अनुमान बहुत हो सकता है। ओ